ईमान लाने वाले तो वो हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माना है, फिर किसी शक में नहीं पड़े, और जिन्होंने अपने माल दौलत और अपनी जानों से अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया है, वही लोग हैं जो सच्चे हैं।